سرانی بەڕێزی ڕادیۆی دەنگ سڵاوتان لێ بێت بەڕێزان لە بەرنامەیەکی تایبەتە لەگەڵتان ئابین. ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژییە دژ بە ئافرەتان کە بە 25 نۆڤەمبەر ناسراوەواتە 25/11 هەموو ساڵێک لە جیهاندا ڕۆژێک دانراوە بۆ ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان و لە ماوەی ڕۆژانی داهاتوشدا چالاکیەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان لە ناوچە جیاوازەکانی جیهان و گەرمیان بە دیاریکراوی بەڕێواچێ. من بۆی بزانم کە توندوتیژەکان لە سنووری داری گەرمیانە لە چ ئاستێکەوە چی کرا بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژەکان؟ میوانداری بەڕێز خەلاس ساڵح ئەندامی تیمی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە گەرمیان دەکەم. خەڵات خانەمە خێربەی سەتای پرسیارەکانم بۆ دەست پێکەم کە ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە سنووری داری گەرمیانە لە ماوەکانی پێشوا چی کردەوە بۆ ئەوەی کە توندوتیژەکان دژ بە ئافرەتان کەم بکرێتەوە؟ زۆر سپاس. ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی ماوەی 25 ساڵە لە سنووری ئیداری گەرمیان کار دەکات. زیاتر لەم ماوەی ساڵی 2016 بۆ 17 زیاتر کارەکانی لەسەر یاسای ژمارەشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی بووە. ئەم یاساش بۆ پێکەوەبەستنی خێزانانەک هەڵوەشاندنەوەی زیاتر ئێمە هۆشیاری بڵاوەکەینەوە بۆ ژنانی گوندەکان بە تایبەتی لەسەر نەمانی توندوتیژیەکان هۆشیاریان هۆشیاریەکان چۆنە ئێمە لە ڕێی توێژەری دەرونی و کۆمەڵایەتیوە سەردانەکەین شیکردنەوەی یاسای ژمارە 8 بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانیە. دوای ئەوەش لە ڕێگەی ئەوەی کە چی توندوتیژی ئەیناسین 13 خاڵ و هاوشێوەی ئەو 13 خاڵش لەو یاسایە هەیە ئەیناسێنین بە ژنان کە ئەمانە توندوتیژین و هۆشیار دەکرێنەوە. لەسەر چ بنەمایەک شوێنەکان دیاری دەکەن؟ لەسەر بنەماکان چۆنن؟ ئێمە چەند گوندێکمان هەیە ئەو شوێنانی کە دوورودەستن کە هۆشیاریان کەما زیاتر سەردانی ئەو شوێنانە هاکەین. باشە. هۆشیارەکان چۆن ئەو چۆن دەگەیەنن؟ بۆ نمونە خەڵک کۆ دەکەنەوە قسەیان بۆ دەکەن ئەوانە کێن کە ئەو شیارێنە بە هاوڵاتیان دەگەیەنن؟ ئێمە زیاتر ینی زۆرکردن مانیت بەتایبەت ئەو کەسانی کە خۆیان حەزیان لەم شتەیە کە حەو خۆیان حەزەکەن گوێ بگرن سەردانی گوندەکانەکەین ژنان خۆیان ئەو ئامادە باشیان تیایە و داواکارن سەردانی زیاتریان بکەین. ینی خۆیان ئەو وینەیان پێ قبول و پێیان خۆشزۆر زۆر باشە بگرێیانی زۆر ئێمە کە سەردانیانەکەین زیاتر داوای ئەوە مالیەکەن هۆشیارەکان زیاتر کەین و تەنانەت ئەو هۆشیارانی کە ئیدین بە ژنان داواکەن بیدین بە پیاوانی بەدڵچوون دەکەن بەوەی کە تاوەکو چەند نیشانەیەوە کاریگەری دەرکەوتووە لەسەرەوە؟ بەڵێ بەدڵنیاییەوە. زۆرجار ئێمە هەر کەسێک ئەگەری خۆی گوێ بگرێت ئەو خاڵێکی زۆر زۆر وەرچەرخانە بۆ ئەو کەسێک کە گوێت لی ئەگرێ و دەربڕینی ئەو کێشانەی کە هەیانە داواکردنی کە ئەوەی کێشەکان ویان کە داوا مالیەکەن کێشە چارەسەر بکرێت ئەوە خۆی لە خۆیە نیوەی ڕێگاکەمان بڕیوە ینی بەباشی. و زۆرجار ئێمە هۆشیاریەکانە دێن بۆ نمونە بەشودانی کش لە مناڵیە زۆر زۆر بووە. ئێستا ئێمە لە ڕێگەی ئەم هۆشیاریانەوە کە ئیدن ینی پێیان خۆشە و پێیان قبوڵە و دەڵێن کە ئێمە ئەمە ڕاستە هەیە و بە نمونەی زەقی لەمان هەیە کە ئەم دیاردە خراپە. باشە. ئێوەدا بزنە ناو خێزانەکان لە نێولادیەکانە بۆ بەتایبەت کە تۆ تی کێشەکانیان چارەسەرەکەین. دا بزنە ناو خێزانەکان خێزان بە خێزان ینی بە شێوەی خێزانی بیان بینین؟ بەڵێ. نە زیاتر خێزان چۆنە؟ ئێمە ئەڕۆینە شوێنێک ئەلۆ شوێنانە پێیان ئەڵێن ئێمە هۆشیاریمان پێیە ینی شتێکی ترمان نییە لە هۆشیاری زیاتر ئەوانیش خۆیان کۆبنەوە. ئیتر زۆر جار ئەندامانی خێزانێکن لەوانی کچوو دایک بن براژن بولایە هەر ینی ئەندامانی خێزان بنیا دراوسیەکان بەڵام بە کۆمەڵی بیوجیاوازی کۆبنەوە نەک تەنها خێزان. چەند توندوتیژەکان لە لادەکانی گەرمیا و ئەو ناوچەنێکی ئێوە سەردانتان کردووە بوونی هەیە بەچاوی خۆتان؟ بەدڵنیایی و توندوتیژی هەیە چونکە لە لادیەکانیش زیاتر چونکە ئەو شوێنانە دووردەستن هۆشیاریان کەمترە توندوتیژەکان زەقن لەوێ بەڵام بە بێدەنگی ئەکرێت. چۆنە ئەم توندوتیژیانە زۆر زۆر بەهۆی ناهۆشیاریانەوەیە کە ئەو ینی ئەو خەڵکانە ناهۆشیارن کە ئەم شتانە توندوتیژی و بەڵام خۆیان ئاگدار نین لەوە. زۆر جار لە ڕووی ئابوووریەوە ینی ئێستا بارودۆخی ئابووری ئەوانش کاریگەری لەسەریان کردو توندوتیژیەکان زیاتر بووە بەپێی بێدادچین ئێمە کە ئێمە سەردانی گوندەکان ەکەین. خۆی توندوتیژی زۆر شتەگرێتەوە. توندوتیژی تەنها جەستەی نییە، دەروونیە، زارەکیە، لێدانە. زۆر جار بێدەنگی کە ئێمە زۆر بە دواداچوونمان کرد زۆر جار ژنان گلەیی مندن ئەوەی کە بێدەنگی و ئهمالکردن لەلایەن پیاوانەوە کە ئەوەش جۆرێکە لە توندوتیژی. بەڵە. توندوتیژەکان بەرامبەر بە ئافرەتان لە گوندەکانی گەرمیانە تاوکو چند کار کردن و افرادن لگونده کن او کار کردنی که للاده کن اکریده چه تا چهات شوی تندو تیجیه و برای او کره خراه کن کار کردن تا کار کردن هی کار کردنی که به زور بیت بدل نیایی و او تندو تیجیه بلام کار کردن اگر تو گیانی هاوکاری بیم زوجه لسیمینار کن او تو مانه برش نانش هاوشانی پیوان یعنی یکسان بون یکسان بونی خوان بسلمین که کار بکن لدر و بیت یعنی یرمتی داری خزانه کن یعن بن اوانه نه قلبی تندو تیجینی بلام اگر شتی که تو به زور بیو بون مونه زور جار نک کار کردن کار کردن تندو تیجینی زور جار در کردنی کچل خواندن که اوانه زور زور لگوندکانه هیم زور زور یعنی برچاو من اکوی در کردنی کچل خواندن جیاواز بونی کچانو قرآنه سیرکن قرآن لگوندکان همویان اخوانن بلام کچان ببینو گوند یک من هیا زورینی کچان زیادر لبیس کچان یعنی هیچ لخواندن در چون اما پیواندی با چیو کلتوری کمالایتی شد زور جار پرورده گرمیان شماره قطابخانی دا خزده سنوری داری گرمیانا پیواندی با هیا آخر امش زور جار تون دو تیجی لچقال بکو که بو کرکان ارون بو قطابخانی کتر بلام کچکان ببین نوی نشن سرجاد و خوان سعر نگرنو نرون مکتب کن ببینوی اوی که آمن کشنو خوش نیا با سعری کیتر هاتو چوکن برانه گندی کیتر ام خویم قلبی دون تو تیجیه که اورگ کرتن لخوان دریم از زورچارم هوش ایرانه بلا و کن و بلام کرانیان اخوانن کشن نخر بدال یعنی او باسی وقتان کرد که پیست کشکان ام خیت بر خوان دن اول چی آو تو دوست زورچار بیانو های نانوی باوی که باری آبوریان خرابه خوی او زورچار بیانوی کی راست قینه اویان اتوانین بلند چک باری آبوریان خراب نتون کریسیار بدنو او یعنی برانه گندی کیتر بلام بو قرآن اخوانن یعنی من پرسیار لوانه کن بو قرآن اتوانن کچن نتون الان قرآن هرچونی بی خوان اجیرن یعنی خوان دبرکن اتوان بران بو خشونی کیتر بلام کچن امان نیه چکا خوش نیه کچ برات سر جادو برواد لشونی لگل کسی کن ناس راوا برواد بو مکتب یکو بگرهتو که اما ام آگا من لینیو چا من لسر یعنی او خوشیاره نبلا واقعی نبلا تاو کچان زوبا شدانی کچان لگندکانی گرمیان بونی هی زور زور لناو شاری شهی لگندکانی شهی اما ایش چون اکخریت قلبی اویه باری ابوری زور خرابه یعنی دا خزانه کان یعنی امشتی که بو خویان پاساوی که که باری ابوریان خرابه دوم حالتیان اوی نه هوشیاری پیانوایه اگر ام کچانه ناموسن بهوی ام پیشکوتنی تکنولوژیا و امشتانه که رو ادا پیان باشه کچکان یعنی بشو بدری لوی کلمالا بمینه و که بوتی خوان یعنی اب نوع اب روچونی که اگر بشو بدرین یعنی که شکانی ام زور جان امرون کرنا دین بشو دانی کچلم نال یعنی زور زیانی هی تنانت بو خوش یعنی چکا زور کچمان هی اگر یعنی لماوی ام سال دا سیر کن زور ترین جماری جابونو هی لدادگا کانا اوش چیه هی تمن کمی او کچانه یعنی او کرانه که هیچ هوشاری کن سبارد با هاو سرگیرینی زور جار کچمان هبوا لتمنی منال زواجی کردوا پنای برده خوکشتن خوصو تندن اما دیار دکانه بدل نیایی و زور زور هی اگر یو بلا داچون تان کرده و بگشتی زوبا شدانی کچان لچه لگوندکانیم سنوره که هبوا بگشتی لگوندکان زوره اخول نیو ناحی و شارکانه بگشتی زوره بگشتی زوره یعنی نک بلین تنها گوند لشاریش همانه لگوندیش همانه بگره لشاری زیادری سب روی تا قطاب خانه کن سیره کن زوری نی او کچانی که خوندن اون القل دستن هاو سرگیریان کردو اخوانن یعنی اوانیش هر همانشت یعنی لگوندکانیش بس لگوندکان چونه زیادر کچکان در اکرین و انجا بشو ادرین بلام لشاره تا را دیگه او باشتره در اینجا بخوندن ادر بپی هستکان یه لیمی کردوستان به هجده به سره و بیم هجده بره و سره و لناو چه دابره نوا کن ماره عبره لخانقین و بله او شوینانه داتر دینو بو اینه دینو بو اینه بله او اصان کاریه که زور جاری یعنی اما گلی من دین لو شوینانه او اشتانه اکریت که ببی قانون نکریت بلام لو چه دابره نوا کن اکریت بله خلا خانه و لماکانی پیشو بله دا چون تان کردو لگوندکانی گرمینه با مسئله خطانه کردنی افرتان بله ام ایشانه ایو لماکانی پیشو که کردو تانه با روشن بی کردنی اگه دو شای کردنوی تاکه کن تاو کچن ببرای ایو کاریگری برچاوی هوا لسر کم بونوی خطانه کردنی افرتان که جوری که لطن دو تیجی بله خطانه کردنی مینه وادی المانی پیشنگه لوی روبروی برنگر بونه یعنی خطانه کردنی مینه بوا به دلنیایی و زور زور هوشیار بونه استایم زور جار روین خو یعنی هوشیارانه ادین که ام دیارده نما و خوش حالانه یعنی امینیت هنی کس بروی پیه بلام توانی مانه هوشیارانه بدین و به دلنیایی و کاریگری زور زور باشی هبوا خلکان هم هوشیارن چکه سرتا بس کردنی خدا نکردنی مینه وکو آبرو نوشید چونی اگو یعنی خلق پی ای بو تنانت گوی لوشه بید استا تنانت پیوانیش بیو من الان الان سب پارلمانی کردوسان پیان ای هر پیان شرم بو بلام ایموا من کردوا خلکان خویان یعنی داوی اوشتار مالیه کن تنانت پیوانیش هاتون بجداری سیمینارکان یان کردوا و تیانو که امشتن نمیانی و دست خوشیشان لی من کردوا یستار بگشتی گل و تی ما مصایانی عینی دکیره بته بدلا گندکانی استنوری اداری گرمانه بدیاری کتابی یه وطاق کوچن توانی و تانه لسیمین عرکان تانه ما مصایانی عینی و رای عین بگشتی بخنه رو با حالات یعنی و گندکانی اما مثلا بونمونه لبابتی خدا نکردنی مینه زور جر نمونه زنانی عینی من هیا یعنی پیشن من داو که زنانی عینی او کسی که زنانی عینی لجر دستی پرورده اکرید و توی دیگه هوشی خطر نکردنی مینه لی قرآن نهاتا و بدلنیایی و زانه اینی یعنی ملای اینی زور کاریگری هیه لسر خلکان چکا کسان یکن زور ترین خلق بلای خویان و راکیشن و سودیه بینه هر ببو باینه شو هولا دین لی 25 نوفمبر و بتوانین زانه اینی کب کن و سبارت بباسه قصیه لسر بکن بله و تا موسایلی اینی بشداری تیم پیر کردو خودان پیشوتر بله بشداری من کردو بله بله یا چی تیم کردو با گنده که وکو خالی لخطنه حال تیم بجر لما وکانی پیشو که گنده چالا روش بو بله خالی لطندو تیجی و خالی لخطنه کردنی مینه و استاش با کمپین نوی که من کمپینی نتندو تیجی و ما مستانی که برن برخوند کر تندو تیجی اکین او کمپین من را گندو چال روش دیسانو بخوش حالی و یکی که لون مکتب نمونه لو پنج مکتبی که نتوندو تیشن برن برقتابی لسر چه بنامه حال بشه دراوان بلای خالات خانم لسر چه بنامه گوندی چال رشک و خالی لخطنه حال بشه دراواتا ماوی چنه برادا چون کراو با اوی که هم گونده هم حال بشه دو بدل نیایو لزوری سردانه کانه یعنی سردانی زور لسری کراو که خلکان جنان و پیاوان او آمدهان در بروی تندو تیش نبون و اگر بروینا او گونده سیره که حالتی دو جن جیابون و لیدن اوشتانی تیانیه یعنی خوشیان پابندن باوشتا و لچه ماهی چند سالی را بردوشا امشتر روی نداول او گونده بای او گونده منال بشاردو بله ای سبارت با قطاب خانکانی اولا ماکانی پیشوه کمپین اکتان را گیم بله او کمپین اتان چیه اکری هنی رو کردنه او بدن کمپینی نابو تندو تیجی برن بر خوندکارا امش تنها لخوندکارا زق نابیتو بلکو ما مستا برن بر قطابی برن بر ما مستاین سرپرشتیاران برن بر ما مستاین بریو بر به همان شو یان لگل کار گزارا ام کمپینه پینج قطاب خانه نمونه ام پینج قطاب خانش بو نمانی تندو تیجی یعنی کن نمونه هل من بجرده و که دش به تندو تیجی نو لگل اون که دو تیجی برن بر خوندکار نکن بله یعنی لرگی ما مستاکن خواهیم لرگی ما مستاکن و بله نامه این پر کرده تو که ام تندو تیجین نمینه لو حشمان بو هر پینج قطاب خانه که کردو که قطاب خانه نه تندو تیجین که ما مستاین دش بو ان تندو تیجی نه ببکره برن برخوند که واتا دشی اوان یعن بکاری نه هینن اوان بارون که تاوان والله هم بکاری نه هینن لگل اوان که بکاری نه هینن هم دش بوشن و زیاتر کاریش اکین لما ویده دست بی اکین و دستیش من پی کردو کار کردن لسر ام پینج قطاب خانه با لرگی هوشیاری بو ما مست تاین بو قطابیان تنانت کبونوی دایکان و باکان اماده دبین بله خلط خان جمعه که زور رخ رای تایبت من با افرتان لحدودی داری گرمیان کارکن یو که خودتان تایبت شخصی با کارکن یوان چون حال دستنگینی والله هر رخراوی کاری خوی دکاد بلام نابید یعنی ابی گلی او بکی نابی رخراوی کن تنها لروجی 25 نوفمبر او شانز روژه چالاکی بکنو ام روژه و برزو پیروز را بگرن و پیشانی دنیای درو بدن کجنان لی الیره دا آزادن امن لسلم یعنی ام سالی 2017 چندین سردانی من کردو لگوندکانه سیرکین پرپرن لتوندو تیجی پرپرن لکارسات یعنی براستی ابی امانه در کبید بویا رخراوکانیش کم تا زور یعنی ایشی خویان یعنی کردوا بلام ایمه زور ترین ایشکان من لسر او برگربونوی تندو تیجی بو و تا کارکانی رخراوکان چون حلاستن گینی اگر رای شخصی خوبا گیرم و کور رای شخصی من نتوانم رای شخصی بدم لسر او کارانا بلام باش بو یعنی هولی بو ادن بی بیک و هولی بو بدین زور سپاس با برایز خلاص صلاح اندامی تیم رخراوی وادی آلمانی زور سپاس بایوش بله برازانوی که گویستی بون برنامه کی تایبت بو سبارت با قصه کردن لسر روشی جنان لگرمیان بگشتی و روشی جنانی لدکانی سنوری اداری گرمیان بله برازان لیده در کتایی و او برنامه تایبه تحد که لروشی 25 نوفمبر روشی جنین برنگر بنویتون دو تیجی دش و افرتان پیشکشتان ترکه دیگه خوش رزی من هر دی اسمان قبول کن و خواهتان نگل بهم.